Dni bohatera domu w Leroy Merlin pełne okazji, a tylko do wtorku czekają na Ciebie rabaty na markowe produkty. Minus 10% na niezawodne elektronarzędzia Bosch, solidne drzwi Porta i produkty Grohe. Farby Dulux, Beckers i Magnat z rabatem aż 15%. Dni bohatera domu tylko w Leroy Merlin. Regulamin promocji w sklepach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nauczyciele mają więcej zarabiać. Rozpoczynający pracę w szkole dostanie ponad 1000 zł więcej. Są głodne, wyziębione i chore. Do szpitala w Białymstoku trafia coraz więcej dzieci nielegalnych migrantów. Na przekopie Mierzei Wiślanej w miejscu budowanej śluzy jest instalowana pierwsza z czterech bram. Podwyżki, zwiększenie pensum i uproszczenie biurokracji to propozycje zmian w statusie zawodowym nauczyciela. Kierownictwo resortu edukacji przedstawiło je oświatowym związkom zawodowym. Od września przyszłego roku średnie wynagrodzenie nauczycieli miałoby wzrosnąć znacząco, mówi minister Przemysław Czarnek. Ponad 1400 zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, 1350 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i ponad 1200 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Wiceminister Dariusz Piątkowski dodaje, że resort chce, by pensum wzrosło o 4 godziny tygodniowo, z wyjątkiem nauczycieli przedszkolnych. Proponujemy, aby pensum nauczyciela tablicowego wzrosło z 18 do 22 godzin. Statystycznie rzecz biorąc, w zasadzie to pensum rośnie tylko jedną godzinę, bo dziś statystyczny nauczyciel ma niemal 3 godziny nadliczbowe, czyli jego realne pensum wynosi około 21 godzin. Jeżeli dołożymy tę godzinę dodatkowo, mamy 22 godziny. Do 8 października związki mają pisemnie ustosunkować się do propozycji. Do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafia coraz więcej dzieci zatrzymywanych podczas prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Są głodne, odwodnione i wyziębione. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Straż Graniczna przewiozła do szpitala 8 dzieci, mówi dyrektor placówki profesor Anna Wasilewska. Dzieci trafiają w stanie średnim, najczęściej z powodu znacznego wyziębienia, znacznego zmęczenia wraz z taką lizą mięśni spowodowaną długą wędrówką, prawdopodobnie tak jak te dzieci nam opowiadają o tym, że szły przez 4 dni na przykład non-stop. Dzieci są najczęściej odwodnione i niedożywione, także część z tych dzieci jest po prostu chora, czyli ma biegunkę infekcyjną, ma zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Teraz mamy nastolatkę, która ma zakażenie ciężkie układu moczowego, także z takimi typowymi chorobami, ale oczywiście na pewno nie służą im te wędrówki w przy tej pogodzie, którą w tej chwili mamy. Małe dzieci nielegalnych migrantów są na oddziałach z rodzicami. Wszystkich stale pilnują pogranicznicy. Zgodnie z procedurami po wyleczeniu dzieci ponownie przejmuje Straż Graniczna. Senat pracuje nad ustawą o rekompensatach dla firm i rolników za straty spowodowane wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Rekompensata wyniesie 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy za czerwiec, lipiec i sierpień tego roku, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Ta rekompensata tak naprawdę wyrównuje dochody utracone. Wymiarowaliśmy ją na 65% i to jest 65% przychodów, nie dochodów, nie zysków, przychodów. My też konsultowaliśmy to i to jest wysoki poziom rekompensat. Skracamy terminy, staramy się pomóc szybciej. Stąd też ustawa, która idzie w trybie pilnym. O rekompensaty będą mogli się też starać piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni oraz właściciele wypożyczalni sprzętu. Odszkodowania nie będą opodatkowane. Skrajnie agresywna i szkodliwa. Tak premier ocenia decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożeniu na Polskę kar w sprawie kopalni Turów. TSUE postanowił, że za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie Polska ma wpłacać do budżetu Unii 500 000 euro dziennie. Mateusz Morawiecki podkreśla, że rząd próbował porozumieć się z Czechami, jednak ci nie wykazywali dobrej woli. W Republice Czeskiej za parę tygodni są wybory parlamentarne i niestety nie zależało im na tym, żeby ten spór zakończyć. Ja nad tym ubolewam i na pewno nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego, ponieważ uważamy tę decyzję za skrajnie agresywną, skrajnie szkodliwą również w naszych relacjach polsko-czeskich i sam fakt, że te wybory były rzeczywiście już wkrótce, nie usprawiedliwia naszych partnerów czeskich. Szef rządu ponownie zapewnił, że kopalnia nie zostanie wyłączona, a czeski minister środowiska uznał decyzję TSUE w sprawie Turowa za sukces Republiki Czeskiej. W rozmowie z telewizją państwową Richard Brabec powiedział, że Trybunał już po raz drugi przyznał Czechom rację w sporze dotyczącym kopalni. Są dalsze kroki leżą w kompetencjach Trybunału. My powiedzieliśmy jasno, że nie zależy nam na sądzeniu się z Polską. Chcemy się porozumieć, jednak w taki sposób, by ochronić interesy czeskich obywateli. Dohodnąć, ale tak, abychom ochránili zájmy czeskich obywateli. Kolejna runda negocjacji w sprawie Turowa w piątek w Pradze. Na przekopie Mierzei Wiślanej w miejscu budowanej śluzy instalowana jest pierwsza z czterech bram. Te ogromnych rozmiarów i wagi konstrukcje będą ją zamykać na czas przepływania jednostek. Ta śluza jest jedną z największych w Polsce, mówi kierownik robót mostowych, wykonawcy prac firmy NDI Paweł Ciomek. Jedna brama śluzy to około 160 ton konstrukcji stalowej. Dzięki wózkowi dolnemu oraz górnemu, który opiera się na ścianach kieszeni śluzy, będzie możliwy ruch bramy oraz zamknięcie jej na czas śluzowania się statków podczas drogi przez Mierzeję Wiślaną. Planowany termin oddania śluzy to pierwszy kwartał przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Cieszmy się, póki go mamy w topowej dyspozycji. Robert Lewandowski odebrał dziś Złotego Buta, czyli prestiżową nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza w europejskich rozgrywkach ligowych. Przypominamy, że w poprzednim sezonie zdobył w trykocie Bayernu Monachium w Bundeslidze aż 41 bramek. Posłuchajmy, co kapitan naszej kadry powiedział, odbierając nagrodę. Jestem piłkarzem, więc skupiam się na kolejnym wyzwaniu. Życie toczy się dalej, mam jeszcze wiele do wygrania. Złoty but dla Roberta Lewandowskiego to świetna informacja. Gorsza jest taka, że na widnokręgu, mówiąc kolokwialnie, nie widać pół piłkarza, który by się zapowiadał na gwiazdę podobnego formatu. Może taka objawi się kiedyś w Pucharze Polski. Wiadomo, że tu naprzeciw ekip z PKO Ekstraklasy stają głównie we wcześniejszych fazach przedstawiciele niższych klas rozgrywkowych i dla piłkarzy, i dla kibiców tych klubów to święto. Dziś takie ma miejsce w Kaliszu. Miejscowy KKS od 18 będzie grać z trzecią drużyną na tę chwilę w Ekstraklasie, Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek sędziego w najstarszym mieście w Polsce o 18. Za nami już spotkanie w Zdzieszowicach, gdzie miejscowy Ruch przegrał z Zagłębiem Sosnowiec aż 0-6. Z kolei o 17.30 rozpocznie się najciekawiej zapowiadające się spotkanie między Jagiellonią Białystok i Lechią Gdańsk. Trener Jagi Ireneusz Mamrot na przedmeczowej konferencji prasowej nie wyszedł ze strefy komfortu. No, gramy mecz, który jest dla nas tutaj bardzo ważny i na pewno traktujemy go z dużą powagą i z dużą koncentracją podchodzimy do tego meczu. Chcemy w Pucharze Polski na pewno przejść dalej. Trafiliśmy od razu na klasowego rywala. Lechia w ostatnich dwóch meczach ligowych zdobyła 4 punkty. Natomiast no, my nie możemy na to patrzeć i chcemy przejść dalej. Doprecyzujmy jeszcze, że o 20.00 druga drużyna Śląska Wrocław zagra z pierwszą Zagłębia Lubina. W trwającym spotkaniu Polonii Środa Wielkopolska z GKS-em Jastrzębie 2-0 prowadzi drużyna z Górnego Śląska. Jeszcze skoki narciarskie, to te może nie za chwilę, ale już majaczą na widnokręgu. Tymczasem dziś zakończenie kariery, udanej kariery ogłosił Gregor Schlierenzauer. Austriak przez 15 lat startów wygrał aż 53 razy w Pucharze Świata. 2 razy odebrał kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Był mistrzem świata, nie był tylko mistrzem olimpijskim, ale medale olimpijskie w swojej karierze zdobywał. Znów o sporcie na naszej antenie po 19.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. Wysoko w górach popada śnieg. W nocy termometry pokażą od 3 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%.

cry for. You know that I die for you. You know that I grieve for. I'd live for. You know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful. I'm prepared to lose. You know that I die for. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 17. W Warszawie trwają rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z protestującymi medykami. Spotkanie rozpoczęło się o 14:00 w Centrum Dialog. Stronę rządową reprezentuje wiceszef resortu zdrowia Piotr Bromber. Premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski w dzisiejszej dyskusji udziału nie biorą. Obie strony przed spotkaniem mówiły, że są nastawione na dialog. O szczegółach Karol Surówka. W ostatnich tygodniach medycy odmówili spotkania z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Tłumaczyli, że chcą rozmawiać z premierem. Zmienili zdanie po sobotnim, tragicznym wydarzeniu w Białym Miasteczku. Mężczyzna dokonał tam samookaleczenia. Pracownicy służby zdrowia mówili, że chcą zakończyć spiralę nienawiści i dlatego przystępują do rozmów, nawet jeśli na spotkaniu nie ma premiera. Dziś medycy chcą przede wszystkim przekazać swoje postulaty i, jeśli będzie to możliwe, ustalić harmonogram dalszych prac. Najważniejszym postulatem jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, mówiła przed spotkaniem Krystyna Ptok, szefowa Związku Pielęgniarek i Położnych. Jeśli nie będzie tych nakładów na ochronę zdrowia w odpowiedniej wielkości, w sytuacji, w której mamy katastrofę demograficzną, bo wiecie Państwo, że w najbliższym czasie 1/4 społeczeństwa będzie miała 65 lat, to bez braku odpowiedniej kadry, to co jest hasłem naszego protestu było, Nie ma medyków, nie ma leczenia, więc jeśli nie będzie odpowiedniego finansowania tych świadczeń na rzecz publicznej ochrony zdrowia, to będzie dywersyfikacja grup zawodowych do niepublicznego systemu i płacenie z kieszeni prywatnych świadczeń medycznych. Chyba tego nie chcemy jako społeczeństwo. Na spotkaniu nie ma premiera, nie ma też ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Ten ostatni tłumaczył dziś, że jego nieobecność nie wynika z niechęci, tylko z tego, że miał inne zobowiązania w Sanoku. Minister dodał, że dzisiejsze spotkanie z medykami jest ważne, a wszelkie uprawnienie do prowadzenia rozmów ma wiceszef resortu zdrowia Piotr Bromber. Ten przed wejściem do Centrum Dialog nie udzielał wywiadów, zapowiedział, że zabierze głos po spotkaniu. W ostatnich dniach mówił, że postulaty medyków będą analizowane punkt po punkcie. Sukces, czy to wartość dodana, to nic innego jak próba tego pogodzenia tego komponentu społecznego. Ludziom trzeba tłumaczyć, to nie jest tak, że ja wielokrotnie mówiłem, to nie wystarczy, że ktoś podejmie taką, a nie inną decyzję. Są konsekwencje społeczne. Musimy mieć tą świadomość, że decyzje, które są podejmowane w ochronie zdrowia, mają konsekwencje społeczne, polityczne, no i dotyczą już tej materii ochrony zdrowia, czyli mają wpływ na dostępność do doświadczeń, na dostępność do ochrony zdrowia dla pacjentów. Protestujący medycy mają w sumie 8 postulatów. Domagają się m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowych pracowników w sektorze zdrowia oraz zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Chcą też wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że według strony rządowej na zrealizowanie wszystkich postulatów medyków nie ma w tej chwili środków w budżecie. Same podwyżki kosztowałyby, jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, kilkadziesiąt miliardów złotych. No ale dziś premier Morawiecki powiedział, że jest nadwyżka w budżecie, więc może i w tej kwestii coś drgnie. Rozmowy w Centrum Dialog obserwuje Karol Surówka. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program trzeci. by. And the boys chase the girls with the girls in their hair. They shot too many juice that way over there. And songs get louder, each one better than before. And you sing in the songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you have to watch your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Singing the songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you have to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and the text before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's home teleport. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Life, and you wake up in the morning and you have to twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to watch the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Amy McDonald. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo dzwonią w sprawie Turowa, ale żywo też poruszyła Państwa informacja o akcji policyjnej na naszych drogach. Road Safety Days to akcja ogólnoeuropejska, a więc i na naszych drogach jest więcej niż zwykle patroli policyjnych. Gdyby na przykład za przekroczenie o 10 km na godzinę mandat był milion, to co, nie byłoby w ogóle przekroczenia prędkości, to jedna sprawa, a coś, co mnie bardzo przeraziło, to to, że ten pan w ogóle nie wspomniał o tym, jak wygląda system kształcenia kierowców. Bo u nas uczy się zdawać egzamin, a nie uczy się jeździć samochodem. Generalnie z pijanymi się nie rozmawia, bo oni nie wiedzą, co robią. W związku z tym jedyne lekarstwo, tam nawet kara śmierci nie pomoże, oni i tak wsiądą drugi raz, bo oni nie myślą. Jedyna kara to jest automatyczna, obligatoryjna wszywa po pierwszym złapaniu. Wtedy już drugi raz nie wsiądą za kierownicę i tyle mam do powiedzenia. No. Bez względu na wszystko proszę zachować w tych dniach wzmożoną czujność za kierownicą. Dwie dwójki, siedem trójek, Józek Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, a na zegarze no, zbliżamy się do 17.30. Zbliżymy się za minutę i 20 sekund. Tymczasem słów kilka o pogodzie. Sporo chmur znów dziś nad Polską. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. Słabe opady deszczu możliwe też początkowo na krańcach wschodnich. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 8-10 stopni na krańcach wschodnich, około 13-15 w pasie od Pomorza przez centrum kraju po Małopolskę i Podkarpacie do 16 miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i południowym zachodzie, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Za 30 sekund będzie 17.30. Tak czy inaczej u nas czas teraz na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Handel detaliczny przyspieszył w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w sierpniu w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku o 5,4%. W porównaniu z lipcem spadła o 1%. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oczekują stabilizacji dynamiki w najbliższych miesiącach. Ekspert Instytutu Marcin Klucznik uważa, że sierpniowy wynik to głównie efekt statystyczny. Wolumen sprzedanych dóbr był niższy niż w lipcu. Spowolnienie odczuli sprzedawcy paliw oraz żywności. Sprzedaż w tych grupach była niższa niż w 2020 roku o kolejno 2,3% i 1,3%. Najsilniej wzrosły natomiast zakupy odzieży. Były one wyższe niż rok temu, aż o 28,6%. Zdaniem Marcina Klucznika kolejne odczyty będą zbliżone do 4,5%, licząc rok do roku. Rząd przyjął nowelizację budżetu państwa na 2021 rok. Deficyt w porównaniu do ustawy ma zmniejszyć się z 82 miliardów 300 milionów złotych do 40 miliardów 400 milionów złotych. Szef rządu zapowiedział, że nowelizacja budżetu umożliwi przeznaczenie większych środków na zdrowie, szkolnictwo wyższe, kształcenie medyków, poprawę deficytów z poprzednich lat oraz transport i rolnictwo, a spodziewana nadwyżka wyniesie około 80 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki poinformował dziś również, że Polska podejmie wszelkie możliwe środki prawne, aby wykazać nieproporcjonalność nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kary na Polskę. Przypomnijmy, TSUE stwierdził, że Polska musi płacić 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie, czego domagały się Czechy. Szef rządu powiedział, że zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby szkody dla polskiej gospodarki, zamknięcie dziesiątków tysięcy miejsc pracy oraz szkody dla bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości chcą ryzykować zdrowiem i życiem Polaków i za nic mają całą naszą kilkudziesięciostronicową argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie. Premier powiedział, że Polska oprócz środków prawnych podejmie także środki polityczne. Trwa drugi dzień Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach. Nie zabrakło dziś również tematów dotyczących energetyki. Jeden z paneli poświęcony był roli, jaką w przyszłości polskiej transformacji energetycznej może odegrać wodór. Czy wodór może być efektywnym zamiennikiem węgla? O to zapytam już za parę minut naszego gościa, który wziął udział w dyskusji. Jest nim prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Teraz jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,27 zł. Za euro 4,62 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,94 zł, a funt brytyjski 5,38 zł. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg. Lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Za całą noc ja błębędę wódkę pił. Wybacz kochanie, wszystkiemu winie diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz kochanie. Znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka. Tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie zna. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już, diable, proszę i nie wracaj tu. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. Moim i Państwa gościem w Trójce jest dzisiaj prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. W Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Dziś rozmawiano m.in. o tym, czy wodór może być dla nas paliwem przyszłości. Panie prezesie, czy rzeczywiście powinniśmy poważnie rozmawiać nad tym, żeby wodór zastąpił, no najlepiej w niedalekiej przyszłości, nam węgiel? No to nie jest takie proste, bo z jednej strony trwa poszukiwanie takiego brakującego ogniwa, które by stabilizowało źródła odnawialne, wiatr i słońce, które by wypełniło pewną przestrzeń w transporcie, ciepłownictwie, w różnych sektorach, więc to nie jest tak, że wprost wodór zastąpi węgiel, bo te rynki przyszłości będą wyglądały zupełnie inaczej. Tutaj w Katowicach dyskusje między innymi toczą się na temat łączenia sektorów, market coupling, czyli przenikania się różnych dziedzin naszej aktywności, czy zaspokajaniu różnych naszych potrzeb różnymi technologiami i wodór w niektórych z nich bardzo dobrze pasuje. Bardzo dobrze pasuje w ciepłownictwie, wygląda na to, że jest obiecujący w transporcie, obiecujący jest do przechowywania energii i jakby wypłaszczania tego profilu źródeł niesterowalnych. Dosyć dużo już pieniędzy zostało wydanych na rozwój tego typu technologii i jeszcze dosyć dużo zostanie wydanych, bo na technologie wodorowe bardzo dużo środków przeznaczone jest w nowej perspektywie budżetowej, ale w tych różnych też funduszach odbudowy, nie tylko także. Mówiąc o tej transformacji powolnej z energetyki kopalnej na właśnie ekologiczną, w tym wodorową, to włos na głowie się jeży, biorąc pod uwagę fakt, że 80% naszej energetyki oparte jest właśnie o węgiel. I jak to wszystko transformować w stronę takiego paliwa, jakim jest wodór? Na dzisiaj już poniżej 80% jest generacji opartej na węglu kamiennym i brunatnym, ale to nie znaczy, że ta generacja też wobec regulacji unijnych nie powoduje wzrostu cen i różnych innych także perturbacji. No, ten proces trzeba zaplanować. Akurat spółki energetyczne doskonale to rozumieją i w swoich strategiach już od dłuższego czasu mają takie półeczki ze strategiami odnawialnymi czy wodorowymi. Do tej pory nie było takiego impulsu ze strony też regulatora i rządzących, żeby tą transformację rozpędzić, ale ten impuls został dany nie dalej jak w zeszłym tygodniu podpisane zostało porozumienie sektorowe na temat budowy offshore w Polsce, więc jest dosyć dużo różnych działań, które te nowe sektory gospodarki mają zbudować i mają też doprowadzić do tego, żeby polska gospodarka na tym skorzysta i polskie firmy też na tym zarobią. Też niedawno, jak wczoraj, nałożona została na nas kara w kwestii porozumienia z Czechami dotyczącymi kopalni w Turowie. Nie chcemy tej kopalni na razie wstrzymywać. Czy to też nie jest jakiś dodatkowy impuls? Węgiel brunatny ma dosyć dużo problemów. Przede wszystkim jest najbardziej emisyjnym źródłem i przez to jego cena na końcu wytwarzania energii z węgla brunatnego jest po prostu najwyższa w Polsce. Natomiast problem jest z całego systemu elektroenergetycznego, w którym wypadnięcie takiego źródła, mówię takiego źródła, bo w Turowie ta elektrownia ma 1500 MW mocy zainstalowanej, z dnia na dzień byłaby bardzo trudnym przedsięwzięciem i wręcz nierealnym, więc tutaj jakby rząd jest w takim rozkroku. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Unicorn, hardcore. 16 minut dzieli nas od godziny 18. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No i teraz jakże miła, jakże sympatyczna, jakże radosna sprawa. Wciąż słychać echa tego szaleństwa. Mamy brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Polscy ampfutboliści, czyli piłkarze nożni po amputacjach, stanęli na europejskim podium po latach wytężonych treningów. Przekonali do siebie także tysiące kibiców w całej Polsce, którzy z wypiekami na twarzach śledzili ich drogę do półfinału i to i w telewizji, i na stadionach. No, interwencja Woźniaka sprzed kilkudziesięciu sekund, taka na notę powiedzielibyśmy. Łastowski, przejęta piłka, szansa dla biało-czerwonych. Łastowski, Kozłuch, opanowana piłka i... Yeah! Rezerwowe polskiej drużyny. Kibice i komentatorzy TVP Sport oszaleli. Jakub Kożuch i 1-0 dla Polski w meczu z Rosją. Setki kibiców zgromadzonych tego dnia na stadionie poderwało się ze swoich miejsc. Podobnie po ostatnim gwizdku w półfinale Mistrzostw Europy, kiedy okazało się, że już nikt nie zabierze nam brązowego medalu. Dopiero dochodzimy do siebie po tym szaleństwie, mówi Marek Dragosz, trener brązowych medalistów ampfutbolowego Euro, czyli reprezentacji Polski. Nie wiem, czy to da się opowiedzieć. Dzisiaj oglądałem na Facebooku chyba ze 4 razy te vlogi, które tam się pojawiały. I jak sobie przypominałem to wszystko, to mówię, stary, no zrobiliśmy naprawdę kawałek chyba fajnej historii. Ale jak patrzyłem na nasze reakcje, to było w ogóle nie skoordynowane, nie okiełznane. No bo człowieka puszcza wtedy taki ogrom pokład różnego rodzaju emocji, które potem jak człowiek patrzy sam na siebie z boku, to mówi, stary, no po prostu nie wiadomo, co się działo. No, jakieś takie w ogóle niezborne ruchy, ale tego się nie da wyreżyserować. Krystian Kapłon, zawodnik reprezentacji Polski, która stanęła na podium Mistrzostw Europy, przyznaje, to jest jak sen. Wyjść na stadion przy tak ogromnej ilości kibiców, to jest spełnienie marzeń. No bo wydaje mi się, że każdy zawodnik, każdy piłkarz i każdy dzieciak o tym marzy. Cały czas żyjemy tym, co się stało. Ludzie piszą do mnie praktycznie cały czas, że gratulują, więc no, emocje nadal są, bo jednak tak niesamowitego zrobić coś tak niesamowitego w 10 dni, bo nie da się przestać o tym myśleć. Sen piłkarzy się spełnił. Jak podkreśla Krystian Kapłon, tego sukcesu nie da się jednak oderwać od trudnej drogi, którą przeszli zawodnicy. Część z nich doświadczyła amputacji nogi, część urodziła się z niepełnosprawnością, ale to właśnie te doświadczenia zbudowały hart ducha naszych piłkarzy i doprowadziły ich do tego miejsca, w którym dziś się znaleźli. Tak naprawdę, gdyby nie ta sytuacja, to nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy teraz. To jest część naszego życia. Chcemy pokazać społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne chcą wyciągać inne osoby sprzed telewizorów, sprzed biurek komputerów, żeby wyszli, żeby pokazać, że się da, żeby korzystali z życia, bo jest z czego korzystać. Brązowy medal Polski na Mistrzostwach Europy! Pokonujemy Rosję 1-0! Jakie to jest piękne! Brawo! Jeśli Państwo nigdy nie widzieli, jak wygląda taki mecz, a tu sam przyznam, że jestem osobą, która tego typu zawody widziała, no może nie po raz pierwszy, po raz drugi, to wygląda trochę inaczej niż tradycyjna piłka. Przede wszystkim gra się na trochę mniejszym boisku, gra się po 6 plus bramkarz, no i zawodnicy w polu to są osoby albo po amputacjach, albo po wypadkach, w każdym razie nie mają jednej nogi, grają o kulach, natomiast bramkarz nie ma ręki, jednej ręki. A nawet jeśli część kończyny została zachowana i mają, to musi ją schować pod koszulką. Tak czy inaczej, brawa, wielki szacunek. Warto wspomnieć, że patronem Amp Futbolowych Mistrzostw Europy jest Robert Lewandowski, który dziś odebrał złotego buta. Heaven. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.